Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jach. Najbliższe godziny przyniosą załamanie pogody. Za chwilę szczegóły alertu synoptyków. W Europie tworzy się nowy blok państw o tych samych interesach, mówił podczas wizyty w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki. Szykują się kolejne utrudnienia na londyńskim lotnisku Heathrow z powodu planowanego strajku pracowników kontroli bezpieczeństwa. Nadchodzi załamanie pogody. Do Polski dotarło arktyczne powietrze znad północy, które przyniosło znaczny spadek temperatury. Prognozy meteorologów wskazują, że wtorek będzie najchłodniejszym dniem tej wiosny. Spodziewane są także opady śniegu i silny wiatr. Dziś temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie przez 2-3 w centrum do 5-6 stopni na zachodzie. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że na południu województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego może intensywnie padać śnieg. Do godziny 18 może spaść łącznie około 15 cm śniegu. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i we wschodniej części Mazowsza mogą pojawiać się burze śnieżne. Natomiast na południowym wschodzie obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, mówił Grzegorz Walijewski. Porywy wiatru już mogą osiągać wartość od 75 km na godzinę do około 80. W Sudetach prędkość porywów może zbliżać się do 110 km na godzinę. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. Najbliższej nocy w regionach podgórskich temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął oficjalną wizytę w Rumunii od otwarcia rumuńsko-polskiego forum ekonomicznego w Bukareszcie. Zwracając się do przedstawicieli biznesu, szef rządu mówił o wspólnych celach, które stoją przed Polską i Rumunią. Premier Morawiecki podkreślił, że dopiero teraz w Europie tworzy się nowy blok państw o tych samych interesach. W tym trójkącie między Ukrainą, Rumunią i Polską można będzie już niedługo, po oby jak najszybciej osiągniętym zwycięstwie ukraińskim i pokoju, można będzie budować naprawdę istotne plany strategiczne na przyszłość. Plany strategiczne, które będą bardzo ambitne od strony gospodarczej, inwestycyjnej, biznesowej, ale równie ambitne od strony strategicznej, od strony współpracy wojskowej. Dziś w Bukareszcie odbywają się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. W ich trakcie zostaną podpisane dokumenty o współpracy w zakresie sportu i turystyki oraz w zakresie ochrony cywilnej. Premier Mateusz Morawiecki spotka się także z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Jak podaje Straż Graniczna, grupa cudzoziemców znajdująca się po białoruskiej stronie granicy zaatakowała polskie patrole. Doszło do tego w okolicach Dubicz-Cerkiewnych, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Doszło do takiego nieprzyjemnego zdarzenia, z którym już dawno mieliśmy do czynienia. Grupa cudzoziemców znajdująca się po białoruskiej stronie zaczęła rzucać kamieniami i kawałkami gałęzi w stronę patrolu po polskiej stronie. Na szczęście istniejąca bariera zabezpiecza funkcjonariuszy. Pełnienie służby jest o wiele bezpieczniejsze bez porównania do wcześniejszych okresów, kiedy dochodziło do takich siłowych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Na szczęście w zdarzeniu nie ucierpiał żaden z funkcjonariuszy Straży Granicznej. Minionej doby polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 89 osób. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk zaapelował, by Izba Wyższa na najbliższym posiedzeniu zajęła się uchwałą dotyczącą obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Podczas konferencji prasowej w Sejmie tłumaczył, że senatorowie PiS złożyli taki projekt 16 marca. Jak dodał, podobny projekt wnieśli też senatorowie PSL-u. Marek Pęk zwrócił się do senatorów Koalicji Obywatelskiej, którzy wywodzą się ze środowiska Solidarności, o poparcie inicjatywy. Chyba państwo rozumiecie, że postać Jana Pawła II to nie tylko postać przywódcy duchowego, to nie tylko głowa Kościoła katolickiego, ale również wielki mąż stanu, człowiek, który no tak naprawdę umożliwił rozwój Solidarności, umożliwił rozmontowanie komunizmu w Polsce i w Europie. Więc naprawdę wymagam od państwa odrobiny odwagi cywilnej i takiej przyzwoitości również nie tylko moralnej, ale również politycznej. Wcześniej uchwałę dotyczącą obrony dobrego imienia Jana Pawła II przyjął 9 marca Sejm. Szykują się kolejne utrudnienia w ruchu lotniczym w Wielkiej Brytanii. Linie British Airways poinformowały, że od 31 marca do 9 kwietnia będą odwoływać po kilkadziesiąt lotów dziennie z londyńskiego lotniska Heathrow z powodu planowanego strajku pracowników kontroli bezpieczeństwa. Przewoźnik na razie nie podał, które konkretnie loty zostaną odwołane i w jakim stopniu zakłócenia będą dotyczyć lotów do Warszawy. Z kolei władze Heathrow oświadczyły, że wdrożone zostaną plany awaryjne, by zakłócenia dla pasażerów były jak najmniejsze, ale ostrzegły, że kontrole bezpieczeństwa mogą potrwać nieco dłużej niż zwykle. W Paryżu otwarto dziś wielką wystawę prezentującą dzieła dwóch mistrzów XIX-wiecznego malarstwa, Edwarda Maneta i Edgara Degasa. Po raz pierwszy w jednym miejscu wystawiono tak dużą liczbę dzieł obu francuskich impresjonistów. Podzielona na 14 sekcji, wystawa rzuca nowe światło na więź łączącą Edwarda Maneta i Edgara Degasa. Pokazuje analogie w pracach impresjonistów, ale też różnice w podejściu do sztuki. Przypomina też historię ich burzliwej przyjaźni. W Muzeum Orsay można na przykład oglądać namalowany przez Degasa portret pary Manet, który wywołał ostry spór między artystami. Niezadowolony z portretu swojej żony Manet odciął fragment płótna, które do dziś zachowało się w okrojonej formie. Na wystawie prezentowane są też arcydzieła obu artystów, między innymi słynny akt Olimpia, namalowany przez Maneta w 1863 roku, który uchodzi za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii malarstwa. W otwarciu wystawy Manet-Degas miała uczestniczyć brytyjska para królewska, która w ostatniej chwili odwołała wizytę we Francji z powodu odbywających się dziś w całym kraju społecznych protestów. Z tego samego powodu nie jest pewne, czy Muzeum Orsay będzie dziś mogło przyjąć zwiedzających. Wystawę będzie można oglądać do 23 lipca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwa krupa śnieżna i burze. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza do 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, czas się trochę poruszać. To może ruszymy nad morze? Najpierw skoczymy na Allegro. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące rowerów w super cenach. Sprawdź i kupuj z Allegro Pay. Allegro, nasz największy sklep. Ciurciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, okay, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Agencie, dziś testujemy nowy router od Vectry. Wi-Fi 6 z super zasięgiem. Się robi! Wi-Fi w salonie. Jest? Jest! W sypialni na piętrze? Jest! A w łazience? Zajęte! Ale Wi-Fi jest i HBO Max też jest. Zamów internet światłowodowy od Vectry z super zasięgiem Wi-Fi 6 i HBO Max w prezencie na 6 miesięcy. Zadzwoń pod 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Ach, drodzy Państwo, nie ma jak Żonkile w płatkach śniegu. Dzień dobry w Trójce do trzeciej. Z tej strony Katarzyna Cygler. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, cause I'm needing a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. I got voices in my head and there's a deafening silence. I got voices in my head and I can't lie. I've been holding on to pieces, swimming. Nowe technologie, drodzy Państwo, gdzie nie spojrzeć, to coś jest gdzieś obok nas. No, długopis już jest rzadko spotykany, a długopis, no też ich już bardzo rzadko. Za tymi nowymi technologiami stoją wspaniali ludzie, zdolni ludzie. Jak się okazuje, bardzo wielu wśród tych światowych specjalistów jest nas, Polaków. Tych, którzy potrafią zrozumieć te przeróżne połączenia liczby i konstrukcje, które powodują, że łatwiej nam działać w rzeczywistości. I o tym, drodzy Państwo, będzie w tej godzinie. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z

come and go, you come and go. Love it will be the evening colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go, you come and go. Love it will be the evening colors of light, my dream. Red, gold, and green. Mocny polski akcent i umocnienie polskiej pozycji. Tak można podsumować uczestnictwo Polski i polskich game developerów w targach PAX East w Bostonie. Targi, jedne z bardziej prestiżowych w świecie gier, po raz kolejny pokazały, że Polska liczy się coraz bardziej w branży. Jakie tytuły z Polski już na stałe zapisały się w historii gier komputerowych? O tym Kuba Witkowski. Tylko szybko, Geralt. Szlak polskim studiom na świecie przetarł CD Projekt Red i jego Wiedźmin. Ale dziś twórców gier z Polski, którzy jakoś zostali zauważeni, jest dużo więcej. Między innymi Techland, który także wsławił się grami spod szyldu Dying Light 1 i 2. Mówi Radosław Nałęcz, miłośnik i popularyzator gier, autor programów o grach i dziennikarz radiowej Trójki. Ale mamy też na tej mapie polskich twórców gier nieco mniejsze, ale równie ambitne studia, takie jak na przykład 11-Bit Studios, Creepy Jar, czy inne firmy, które zatrudniają deweloperów i radzą sobie doskonale. To druga część Dying Light i Serge the Player, który na YouTube prowadzi kanał o grach. Główny bohater ma prawdziwie parkurowe zdolności. Więc z pewnością... Ja cię kręcę? Silny jesteś! Więc z pewnością będziemy to wykorzystywać niejednokrotnie, żeby dostawać się w różne miejsca. Tak jak tutaj, do Spajka. Dzięki. Ale przykładów produkcji zrobionych z mniejszym rozmachem, ale i równie rozpoznawalnych jest dużo. Jednym z nich jest Green Hell od wspomnianego już Creepy Jar. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Green Hell jest symulatorem przetrwania. Mówi Tomasz Miecznikowski, PR manager studia. Tutaj jesteśmy w prawdziwej amazońskiej dżungli i w którym mierzymy się nie tylko z tymi oczywistymi przeciwnościami losu, takimi jak pojawiające się plemiona, czy takimi jak pojawiające się drapieżniki, ale także z tym, że potrzebujemy mieć zbilansowaną dietę, dostęp do czystej wody, czy musimy zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Well, not the best start of the expedition. Bo symulatory to jeden z tych gatunków, oprócz gier RPG, w których liczymy się najbardziej. Czy to renowacji starych przedmiotów, czy to symulatory na przykład życia celnika, bo też ostatnio to jest hit Steama, czyli takiego sklepu, w którym można kupić gry. To są polskie produkcje i na rynku symulatorów jesteśmy naprawdę całkiem nieźli. A co właśnie teraz, jako kolejna produkcja z Polski zdobywa świat? Dużo się mówi między innymi o grze Invincible, czyli niezwyciężony. Jest to gra, która powstaje na bazie prozy Stanisława Lema. Jest to gra, która powstaje w Krakowie i faktycznie świat zachwycił się tą historią, tą opowieścią. To trochę jest takie nawiązanie do takich klimatów retro, które są bardzo popularne. I takich przykładów będzie pewnie więcej, bo polski game dev, jak mówią fachowcy, ma to, co mają inni światowi liderzy w tej branży i śmiało można powiedzieć, że nie tylko w Europie, ale i na całym świecie jesteśmy w ścisłej czołówce. Fajnym przykładem też jest ostatnia konferencja, która zakończyła się dosłownie parę dni temu. Game Developer Conference w San Francisco. Tam na panelu prowadzonym przez firmę Epic Games, znaną chociażby z gry Fortnite, wśród tej masy studiów, bo to jest około 60 studiów, które pokazali, które już tworzą gry na ich najnowszym silniku, jest tam dobrych parę studiów z Polski. To jest oczywiście Creepy Jar, jest tam też 11-Bit Studios, Bluebird Team, Rebel Wolves czy People Can Fly. A polscy twórcy gier, deweloperzy, mają już swoją markę. No i są poszukiwani, a także coraz częściej zatrudniani do produkcji tytułów w innych krajach. Polscy deweloperzy poszukiwani, oczywiście z powodu swojego profesjonalizmu. A teraz, drodzy Państwo,

GovTech to instytucja, która podlega premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ta instytucja wsparła właśnie niezależnych polskich twórców gier wideo, współorganizując polskie stoisko na światowych targach PAX East w Bostonie. Naszym gościem jest pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, pani Justyna Orłowska. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To kilka słów o tej silnej polskiej reprezentacji 13 producentów gier. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że już po raz trzeci mogliśmy wysłać właśnie polskich producentów gier wideo do Stanów Zjednoczonych. Już rok temu byli także w Bostonie, ale także na wersji PAX West, bo to też jest taka wersja druga na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie twórcy gier wideo mogą przedstawić swoje premiery, swoje właśnie premiery gier, tak? Czyli swoich dzieł, nad którymi pracowali wiele ciężkich miesięcy, a nawet niektórzy lat. I cieszymy się, że możemy wspierać ich w tej drodze właśnie promocji, bo wiedzmy o tym, że dochody polskich studiów growych to przede wszystkim eksport. 96% dochodów stanowi eksport, a w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Drodzy państwo, GovTech, czyli pani Justyno, proszę nam przybliżyć działania pani zespołu, który liczy ile? Ponad 200 osób chyba. W tym momencie faktycznie pod moją pieczą jest blisko 200 osób, które są, faktycznie zarządzam rozproszonymi, można powiedzieć, zespołami, bo moją pracą jest to, aby wspierać działania poszczególnych ministrów w imieniu premiera w obszarze tym właśnie, który tak może brzmi zagadkowo, GovTech. Czym jest ten GovTech? No to są technologie, którymi musimy się zajmować jako rząd. Chcemy się oczywiście zajmować, natomiast które dotyczą właśnie działań poszczególnych ministrów. Poszczególnych ministerstw. I teraz głównym naszym zadaniem, moich zespołów z siedzibą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest to, aby wspierać przede wszystkim działania właśnie, jeżeli chodzi o obszar sektorów kreatywnych, gier wideo, czy też obszar edukacji, w szczególności tej edukacji innowacyjnej, cyfrowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Cyfrowe laboratoria. Okazuje się, że większość najbardziej rozwiniętych krajów utworzyło właśnie cyfrowe laboratoria. Jak wygląda międzynarodowa współpraca państwa? Współpracujemy zawsze na zasadzie takiego partnerstwa oczywiście, czyli to, czym my możemy się podzielić i oczywiście co możemy zaczerpnąć od naszych sąsiadów. I tutaj sąsiadów, ale to też tak naprawdę z całego świata, bo tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o dobre rozwiązania, to trzeba szukać wszędzie, nawet w tych nieoczywistych miejscach i nawet czasami w krajach, które nam się wydają, że niekoniecznie są zaawansowane w danym temacie, mogą być zaawansowane. Natomiast oczywiście to jest bardzo dobry moment, kiedy możemy od kogoś coś skopiować. Ja to zawsze uważam, że to jest lepiej, jak już można coś tak naprawdę gotowego zaimplementować, ale czasami musimy tworzyć coś nowego. I chociażby może mniej oczywista strona też naszej działalności, to jest nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych, biznes i zarządzanie, zastępujący podstawy przedsiębiorczości i tam faktycznie będziemy pierwszym krajem na świecie, który wprowadzi na maturze, na egzaminie takim końcowym z tego przedmiotu 30% będzie stanowiła ocena z projektu zespołowego, czyli to ocenianie zespołowe, które jest odpowiedzią na te wyzwania, przed którymi stajemy. Wchodzi sztuczna inteligencja, która pracować zespołowo nie potrafi. My musimy uczyć budować te kompetencje, których na pewno nie zastąpi nam żadna maszyna, a właśnie praca zespołowa jedną z takich kompetencji zdecydowanie jest. Praca zespołowa nie jest prosta, bo trzeba pogodzić i nadążenia indywidualności i docenić to, co wydawałoby się wadą i umiejętnie ocenić to, co wydawałoby się zaletą, bo w zależności od całości projektu jedne i drugie może zmieniać swoje znaczenie tak naprawdę. Te tak zwane wady mogą być zaletami i odwrotnie. Współpraca jest trudna i rzeczywiście wiele firm, wiele przeróżnych instytucji z kulturalnymi na czele podkreślają ważność umiejętności tej współpracy. Nawet w świecie teatru i filmu, który wydawałby się taki mało demokratyczny, teraz współcześnie wszyscy zaznaczają to, że konieczność współpracy, która daje szansę wybrzmieć każdemu z członków danej ekipy, jest podstawą umiejętności tworzenia kolejnych projektów. Zdecydowanie tak. I to jest w szczególności, myślę, ważne teraz, kiedy właśnie te technologie paradoksalnie mogą nas zamykać w swoich światach, żeby się otwierać na te inne światy. I myślę, że właśnie ten sektor growy, od którego dzisiaj zaczęliśmy, jest świetną taką wizytówką współpracy i poszczególnych kompetencji, które muszą się znaleźć w takim studiu growym. Potrzebujemy muzyka, potrzebujemy grafika, potrzebujemy tego, kto opisze historię, a na koniec tego, który to zaprogramuje, tak, żeby to właśnie wszystko działało i z perspektywy gracza i tego odbiorcy było zadowalające. Więc tutaj każdy, już teraz tak lubię też to powtarzać, że to jest powrót też paradoksalnie nowoczesne technologie, nie tyle wspierając właśnie osoby z technologicznymi umiejętnościami technicznymi, ale właśnie z tymi humanistycznymi. Bo właśnie teraz jest czas pisarzy, muzyków, czas właśnie twórców. Właśnie twórczość jest czymś, co wbrew pozorom może nam się wydawać, że ten ChatGPT, który teraz odmieniany przez wszystkie przypadki jest, wcale nie jest twórczy i nawet nie myśli. Nie zapominajmy o tym. I często za technologią stoi człowiek. Czyli można kłamać nie myśląc. To jest ciekawe. Jeżeli mówimy o twórcach, no to natychmiast pojawia się myśl o organizacjach pozarządowych, a też z takimi państwo współpracujecie. Współpracujemy tak naprawdę z każdym. Naszą dewizą jest to, żeby współpracować z każdym z dobrym pomysłem. Oczywiście też, czy dobry, czy zły pomysł, można powiedzieć, że jest subiektywny, dlatego rozmawiamy z każdym i rozmawiamy po to, żeby wypracować też wspólne rozwiązania. I od tego zaczęliśmy w 2018 roku, jeszcze będąc na początku jednoosobowym zespołem, jeżeli można tak nazwać, natomiast faktycznie pracowaliśmy nad tym, że od samego początku współpraca, budowa mostów między nami, żebyśmy nie mieli tylko monopolu jako ta administracja rządowa, bo faktycznie mamy świetne wyzwania i świetne zadania do rozwiązywania wagi państwowej, więc chcemy zaprosić jak zawsze najszersze grono do tej frajdy, tak powiem, naprawdę w przyjemności do tego, żeby realizować te projekty wysokiej rangi i z takim wpływem na całe nasze społeczeństwo. Pani zespół bezpośrednio, z którym pani współpracuje, bo te 200 osób to jest całość, to bardzo młody zespół. To prawda i myślę, że to jest ważne, żeby właśnie osoby, które są odpowiedzialne za taką koordynację tych naszych różnych działań, żeby ciągle nie wiedziały, że się nie da, bo wtedy się okazuje, że się da. I faktycznie naszym takim mottem jest hashtag da się, który zawsze powtarzamy i okazuje się hashtag, czyli oczywiście takie znaczenie w internecie, natomiast chodzi o to, że po prostu faktycznie przypominam zawsze o tym, żebyśmy nie zapominali, że zawsze się da. No tylko tego hełmu może na drugą stronę nie przewrócimy, ale chociaż pewnie, no właśnie, jakbyśmy się zastanowili, może by ten hełm też się dało na drugą stronę przewrócić, natomiast faktycznie to sprawia i też to, ta ich wiedza i to, że oni się już urodzili z tymi technologiami, też sprawia, że jest można te nowoczesne technologie widzieć nie tylko w tych czarnych barwach, ale oczywiście też wiemy o różnych zagrożeniach i też je uwzględniamy w naszych projektach. Nie podchodzimy naiwnie do rozwiązań technologicznych i wysokich technologii. A propos tego, że wszystko się da, doba cały czas ma 24 godziny, napisała pani książkę. To prawda i napisałam ją ze swoim kolegą Kamilem Kamińskim, który jest historykiem. Napisaliśmy książkę o jaćwingach. Ja jestem z Suwałk, stąd ten temat był zawsze mi bardzo bliski. Jaćwingowie to są nasi polscy wikingowie. Nie każdy wie, że wikingowie też byli na Suwalszczyźnie i właśnie ci od Waregów zamieszkiwali Suwalszczyznę, ówcześnie Jaćwierz. Piękne regiony. Jak państwo nie byli, zapraszam zawsze serdecznie, jestem lokalną patriotką, zawsze będę. Jeziora, pagórki, mgły, można porównać to do, jak ktoś woli porównanie europejskie, to do Szkocji, tych mgieł, tej pani z jeziora, a jak ktoś woli porównanie z fantastyki, no to do tego Hobbitonu z Władcy Pierścieni, który widzieliśmy na ekranach kin. A powieść jest pierwszą częścią sagi, mamy nadzieję napisać kolejne, są narodziny królowej Jaćwingów o królowej królowej Egle. Jeszcze, no ale to nie będę zdradzać więcej tajemnic. Jest dużo fantazy, jest historia, są jaćfingowie i jest królowa. I pewnie będzie niedługo jakaś gra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Justyna Arłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTechu. Dziękuję serdecznie. Trójka.